nyonso mobalite apakoli polie atondisi bijue emarshe ya nsomo nyonso balinga ete nalaka na mayele opaka bamomo alia lelo yo mibali bashanja ekomase bongo otondisi bijue otondisi bibundi mibali balinga ete napesi konseye mwasi ya solo mwasi kitoko kaka se karakter yo balola motema balola fasoye change modele bongo bandimaki.

na feti, mokili bwato.